Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz En'am suresi 152. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz bu ayeti kerimede buyurur ki: "Ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsen." Hatta yebluğa eşudde ve evfu el keyle vel mizane bil kıst. La nükellifu nefsen illa vüs'aha. Ve izâ gultum fe'adilu ve lev kâne zâ kurba ve bi ahdillâhi evfu zâlikum vassâkum bihi leallekum tezekkerûn. En'am suremizin bu 152. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Müslümanın yapması gereken, Müslümanım diyenlerin yapması gereken pek çok genel hususlardan bahsediyor. İşte birincisi: "Ve la takrabu malel yetim illa billeti hiye ahsen hatta yebluğa eşudde." Erginlik çağına gelinceye kadar, erişinceye kadar yetimin mal varlığına onun iyiliği için olmadıkça dokunmayın. Evet. Yetim akrabalar arasında yetim kalmıştır. Anne yok, baba yok, çocuğu mutlaka birileri, akrabalarından birileri besleyip büyütecek. Erginlik çağına gelinceye kadar onun malını, mülkünü himayesi altında bulundurup değerlendirecek ve onun geçimini üstlenecek. Bu tip kimseler iyilik olmadığı sürece, yani o çocuğun iyiliğine olmadığı sürece onun mal varlığını harcayamaz, onun mal varlığı hakkında tasarrufta bulunamaz. Nasıl mı? Çocuğa babasından, dedesinden kalma bir halı seccade. Belki milyarlar eden bir seccadesi var. Çocuk 6 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında, bilmiyor. Çocuğa diyor ki himayesini alan kişi, bu yetimi kollayıp gözetleyen kişi: "Bunun tamamı 1 metre ya eder ya etmez. Sen bunu bana ver, ben sana 6 metrelik güzel bir halı alayım, hem de beğendiğin yerden." Çocuğun elinden tutup götürüyor, bir makine halısı alıyor. 50 milyon lira, 100 milyon lira. Bu 1 milyarlık seccadeyi elinden alıyor. Çocuk da seviniyor. Akrabalarımdan falan kişi benim 1 metrelik seccadeyi aldı, 6 metre seccade verdi. Halbuki verdiği seccade, halı 50 milyon lira, aldığı 1 milyar lira. Veya bunun gibi menkul ve gayrimenkul mallarını kendi lehine değerlendirmediği sürece, yani çocuğun lehine değerlendirmediği sürece alıp satması yoktur. Onu o şekilde yemesi, içmesi olmaz. Rabbimiz yaklaşmayın böyle bir durumda, yetimin malına elinizi dokunmayın diyor. Yani kişiler, çocuk aklı ermez, bunun filan yerdeki kıymetli malıyla benim filan malımı değiştireyim diyemez. Onun malına bakmak mecburiyetindedir. İyi bir şekilde o akıl bali oluncaya kadar, rüştünü ispat edinceye kadar onunla ilgilenmek durumundadır. Rabbimiz bu genelgeyi, bu gerçeği bize bildirdikten sonra ikinci olarak aynı ayet-i kerime içerisinde buyuruyor ki: "Ve evful keyle vel mizane bil kıst." Tüm alışverişlerinize ölçü ve tartıyı tam olarak adaletle yapın. Seyyar satıcı mısınız? Domatesin, portakalın çürüklerini terazinin yanı başına doldurmayın. İkiye ayırın, üçe ayırın. Portakalı veya domatesi ikiye üçe ayırın. Şurası 50, şurası 100, şurası 150 liradır diye herkes istediği taraftan alsın. Ama teraziden yana daima çürükler ve ufaklar, ön tarafa da irileri, güzelleri konursa bu aldatma oluyor. Ölçü ve tartıyı her ne kadar 1 kilo ver dediğinde 1 kilo tartsa bile esasında bu kişi aldatıyor. Manifaturacı mısınız? Tuhafiyeci misiniz? Veya ne satıyorsanız? Hububatçı mısınız? Ziraat ürünleri mi satıyorsunuz? Kaliteli nohutla kalitesiz nohudu birbirine karıştırmayın. 8 ton kaliteli nohut var. 2,5 ton da kalitesiz nohut var. Bunu bunun içerisine karıştırma. Onu ayrı sat, onu ayrı sat. Birbirine karıştırmak suretiyle 8 ton aldığı malın fiyatını söyleyerek, ben bunu 100 liradan aldım ve 10 lira kârıyla satacağım. Ama içerisine 2,5 ton 50 liralık malzeme karıştırdın ya, nohut veya fasulye, onu söylemiyor. İşte ölçü ve tartıya adaletli bir şekilde uyun diyor Rabbimiz. Tam olarak adaletle yapın ölçme biçme işini. Kimileri metreyi tutuyor, elbiseyi ölçerken, kumaşı ölçerken sündürüyor. eve götürüyoruz 93 santim çıkıyor. Ama sündürürsek 100 santim oluyor. Sündürmeye gerek yok. Onun ölçüsü nasılsa öylece ölçülmelidir. Bu her şeyde geçerli. Malzemelerde de geçerli. Elektronik malzemede de geçerli. Bir başkasında da kaliteli Japon malı varken adi Tayvan malı takıyor. Aynı parayı alıyor. Olur mu? Olmaz. Müşteri bilmiyor nasıl olsa. Takıldı mı takıldı. Çalıyor mu çalıyor. Bu şekilde aldatmaya gerek yok. Kimse kimseyi aldatmasın. Her türlü ölçü ve tartıda da tam olarak adaletle yaparak riayet edin diyor Rabbimiz. Bu ayet-i kerime içerisinde ikinci olarak ve devamında diyor ki la nükellifu nefsen illa usaha. Biz hiçbir insana taşıyabileceğinden daha fazla yük yüklemeyiz. Bu söylenenlerin hepsi insanın yapabileceği şeylerdir. Ben yapamıyorum, ben beceremiyorum, ben aldatmadan duramıyorum diyor insanlar. Ben insanları aldatmadığım gün rahatsız oluyorum diyor. Olmaz. Fıtrata aykırıdır. Fıtratı bozulmuştur o kimsenin. Ben kimseye yedirmek istemiyorum, yediremiyorum. 5 kuruşluk çay içirsem bile bu günlerce aklımdan çıkmıyor diyor. Dolayısıyla fıtrata aykırı bir davranış. Cömertlik kişinin fıtratında olan şeydir ama cimrilikle onun üzerini kapatmıştır bu kişi. İşte Rabbimiz biz hiçbir kimseye götürebileceğinden, taşıyabileceğinden daha fazla yük yüklemeyiz biliyor. Devam ediyor ayet-i kerime. وَاِذَا قُلْتُمْ فَاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Bir görüş belirttiğinizde, bir hüküm ortaya koyduğunuzda, hakemlik yaptığınızda, yakın akrabanıza karşı olsa dahi adaletli olun. Yakınındır, annendir, babandır, amcandır, dayındır, halandır, teyzendir veya aynı köydensiniz. Bu beri taraftaki haklı, o haksız ama sen köylüyü tutuyorsun, akrabayı tutuyorsun, olmuyor bu. Kim olursa olsun yapacağın şahitlikte, yapacağın hakemlikte ve görüş belirttiğinde yakın akraban dahi olsa adil davranman gerekiyor. Rabbimiz bu okuduğumuz En'am suremizin 152. ayetinde bu gerçeği de bize bildiriyor. Yakının dahi olsa adil davran, hiçbir şekilde haksızlığa göz yumma. Ve bi ahdillahi evfu. Allah'a karşı verdiğiniz sözlere daima riayet edin. Allah'a karşı verdiğiniz sözlere daima riayet ederek sözünüzde durun. Zalikum vassakum bihi leallekum tezekkerun. Allah bunu böylece düşünüp öğüt alasınız diye size emrediyor, size bildiriyor. Allah'ın tavsiyesi budur, vasiyeti budur. Müslüman yetimin malına haksızlık yaparak yaklaşamaz. Müslüman ölçü ve tartıda hileye hurdaya başvuramaz. Çünkü insanlara götüremeyeceğinden fazla yük yüklenmemiştir. İnsan bir hüküm, bir söz ortaya koyacağında yakın akrabası dahi olsa adil davranmalı, adaletten şaşmamalı ve ayrılmamalı. Verdiği sözde durmalıdır ki Allah böylece insanların ne yapıp edeceğini bildiriyor ayeti kerimesinde. 153. ayet. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ زَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. O halde ona uyun diye yollardan gitmeyin ki sizi onun yolundan ayırıp saptırmış olurlar. Allah bütün bunları size emretti ki yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmuş olasınız. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Bu benim dost doğru yolumdur. Benim dost doğru yolumun kaideleri, şartları bunlardır. Öyleyse doğru yola uyun. Öyleyse Allah'ın yoluna uyun. Öyleyse Allah'ın emrinden dışarıya çıkmayın. Onun bildirdiği mesajı neyse ona kulak verin. Hayatınızı ona göre ayarlayın. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Onun dışındaki yolların hiçbirine uymayın. Tabi olmayın. Değilse فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ. Evet, sizi onun yolundan ayırıp saptırmış olurlar. Allah'ın şeriatından, anayasasından, Kur'an'ından, vahyinden, mesajından başka bir sürü yol var. Rabbimiz zulümat diyor onlara, karanlıklar. O karanlıkların hiçbirine uyma, sadece ve sadece Allah'ın kitabına, onun gönderdiği peygamberinin yoluna uy ki seni ayrı yollara düşürmüş olmasınlar. Zalikum vassakum bihi leallekum tettekun. İşte Allah size yolunuzu kitapla bulmuş olasınız diye bu gerçekleri de böylece kitabında bildirmiş oluyor. Sümme âteynâ Mûsel kitâbe temâmen alellezî ahsene ve tafsîlen li kulli şeyin ve huden ve rahmeten leallehum bilikâi rabbihim yu'minûn. Ve sonra iyilik edenlere nimetimi tamamlamak ve her şeyi açıklamak ve doğru yolu göstermek ve aynı zamanda rahmet olmak üzere Musa'ya da Tevrat'ı verdik. Böylece Rablerinin huzuruna varıp ona kavuşacaklarına iman ederler. Evet, insanlar her dönemde Allah'ın gönderdiği mesajlara kulak vermek mecburiyetindedirler. İşte binlerce sene önce gönderilen Musa'ya da kitap verilmişti. Tevrat isimli kitap verilmişti. O kitaba da insanlar uysunlar, yollarını o kitaba göre ayarlasınlar da doğru yolu bulsunlar diye. Dolayısıyla o insanlar da o kitaba uydukları sürece doğru yolda olmuş olurlar. Onun dışında sapık yollarda hayatlarını sürdürür giderler. 155. ayet. Ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mübârekün fettebi'ûh vettekû leallekum turhamûn. İşte bu Kur'an bizim indirdiğimiz hürmete layık kutlu bir kitaptır. Öyleyse Kur'an'a uyun ve yolunuzu Kur'an'la bulun ki böylece Allah'ın merhametine layık olabilirsiniz. Evet. İndirilen son kitap Kur'an'dır. Son peygambere indirilen son kitap Kur'an'dır. Öyleyse gelin siz de ona uyun ki Allah'ın acıdığı, şefkatli ve merhametli davrandığı kimselerden olasınız ve Allah'ın cennet nimetine layık olabilirsiniz. Allah niçin peygamber gönderiyor? Allah niçin kitap gönderiyor? Merhametinden dolayı. Kullarına acıdığından dolayı Allah kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor. Onlara acıdığından dolayı eğrileri, doğruları bildiriyor. Evet, 156. ayet. En tekulu innema unzilel kitabu ala taifeteyni min kablina ve in künne an dirasetihim le gafilim. O kitap son peygamber vasıtasıyla Mekke'dekilere indirildi. Onu size indirdik ki kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa yani Hristiyanlara ve Yahudilere yani onlara Tevrat bunlara İncil indi. Bizden önceki iki topluluğa yani Tevrat ve İncil onlara indirilmişti de biz onların eğitim ve öğretimlerinden habersizdik demeyesiniz diye size de son peygamber vasıtasıyla son kitabı indirdik. Ey Mekkeliler! Ey Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler, gönderilen ve indirilen bu kitaba uyun. Gönderilen bu peygambere uyun ki doğru yolu bulmuş olasınız ve Allah'ın cennetini elde etmiş olasınız. Uymaz iseniz bir itirazınız da kalmamış durumda. Bizden önceki Yahudi ve Hristiyanlara gönderilen Tevrat ve İncil'in bir benzeri bize gönderilmedi demeyesiniz diye Kur'an da size gönderilmiştir. Onlardan haberimiz yoktu, ulaşamadık onlara demeyesiniz diye size de bu kitap göndermiş oluyor ki bu kitaba uyasınız ve bu kitaba tabi olasınız diye. 157. ayet. Ev tekulu lev enna unzila aleyna'l kitabu lekunna ehda minhum. Yahut eğer bize de bir kitap indirilseydi biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk demeyesiniz diye bu kitabı size indirdik. Evet, kendilerine kitap indirilmeseydi itirazları böyle olacaktı. Yahudilere Tevrat, Hristiyanlara İncil indirildi. Bize hiçbir şey inmediği için biz doğru yolda olamadık, müşrik kaldık diyeceklerdi. Buyurun böyle demeyesiniz diye size de Kur'an'ı indirdik. Doğru yolda olasınız diye size de bu Kur'an'ı indirdik. Fakat ca'ekum beyinetun min rabbikum ve huden ve rahmetun. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Yani bu kitap size de gönderildi. Son kitap son peygamber vasıtasıyla size de ulaştırıldı. Dolayısıyla hidayet ve rahmeti bulma imkanımız vardır. Bu kitabın içerisindekilere uymak suretiyle. Ama فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlayıp, kim Allah'ın ayetlerini yalan sayıp, insanları ona yönelmekten alıkor ve kendisi de ondan yüz çevirirse. Evet, maalesef böyle oldu. Kendileri inanmadılar, inananları da Allah yolundan alıkoymak için değişik entrikalar, değişik şeyler ortaya koydular. Acaba Müslümanları vazgeçirebilir miyiz diye. Yahudiler de yaptı, müşrikler de yaptı bu işi. Mekke'de de yapıldı, bu Medine'de yapıldı. Müslümanları İslam'dan, peygamberden, Kur'an'dan uzaklaştırmak için bu şekilde dalavereler ve entrikalar çevirdiler. Allah da diyor ki, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp insanları ona yönelmekten alıkor ve kendisi de ondan yüz çevirirse ondan daha zalim kim olabilir? En büyük zalim insanları Allah yolundan çevirmeye çalışandır. En büyük zalim insanları Allah'tan, peygamberden uzaklaştırmaya çalışandır. En büyük zalim insanları değişik entrikalarla Allah'tan ve peygamberden habersiz yetiştirmeye çalışan eğitendir. En büyük zalim insanları Kur'an'dan, peygamberden, Allah'tan, kitaptan, vahiyden, şeriattan uzaklaştırıp kendi kurduğu sistemi yeryüzüne yerleştirmeye çalışandır. Evet, en büyük zalim kimdir diyor Rabbimiz. İşte burada da bu gerçek böylece gözümüzün önüne konuyor. Femen azlemu mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha. Evet. Allah'ın kitabından insanları alıkoymaya çalışıp kendisi de kitabı yalanlayan kimselerden daha zalim kim olabilir? Ama senezillezine yastifun an ayatina su'el azabi bima kanu yastifun. Mesajlarımızdan yüz çevirenleri yüz çevirmeleri yüzünden azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. Siz misiniz bizim azabımızı kabul etmeyip, azap mı olurmuş canım, kıyamet mi olurmuş canım, bu dünyadan başka dünya mı varmış canım diyenler. Allah'ın kitabına, peygamberine, Müslümanlara karşı zulmedenler. İyi bilin ki siz yüz çevirmenizden dolayı, insanları da kitaptan, peygamberden yüz çevirmeleri için her türlü eğitim faaliyetlerini yapmanızdan dolayı sizi azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. En kötüsü de cehennemdir. O cehennemde değişik azaplar ve felaketler sizi beklemektedir. 158. ayet. En'am suremizin 158. ayeti. Hel yanzurune illa en te'tiyehumul melaiketu ev ye'tiye rabbuke ev ye'tiye ba'du ayati rabbik. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ اِنْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ O Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlar. Evet. Allah'la birlikte başka kanun koyucu da tanıyanlar. Allah'ın yanı sıra başka güçleri ve kuvvetleri olan kişileri de kabul edenler. İnanmak için kendilerine meleklerin gelmesini mi bekliyorlar? Yani melekler gelip gel inan bu kitaba, gel inan bu peygambere mi demesini bekliyorlar? Olmaz öyle bir şey. Melekler gelip de sana ayrıca gel inan demezler. Melekler gelirse iş bitirmiş olur zaten. Neyi bekliyor peki bunlar? Meleklerin gelmesini ve iman etmelerini mi bekliyorlar? Veya Rabbinin gelmesini mi bekliyorlar? Allah gelecek, diyecek ki ben Allah'ım, sizi yaratan benim. Bu peygamberi gönderen benim, bu kitabı gönderen benim, gelin buna inanın. O da olmaz. Böyle bir şey de beklemesinler. Ne melekler iner, ne de Rabbiniz inip size imana gelin diye mesajını iletir. Böyle bir şey olmaz. Ya neyi bekliyor bunlar? Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? اَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اَيَاتِ رَبِّكِ Nedir bunlar? Allah'ın ayetleri. Yerde ve gökte pek çok ayetler var. Pek çok mucizeler var. İnsanları aciz bırakan pek çok şey var yerde ve gökte. Onları mı bekliyorlar? Neyi bekliyorlar bunlar? Allah'ın mucizesi, ayeti durumunda, alameti, işareti durumunda olan kainatta ve Kur'an'ın içerisinde pek çok şeyler var. İnanmıyorlar mı hala? Kur'an'daki ayetlere inanmıyorlar mı? Son peygamberin mucizelerine inanmıyorlar mı? Gökte ve yerde, denizlerde, karalarda, ormanlarda Allah'ın nice ayetleri var. Onları görüp de hala imana yaklaşmıyorlar mı? Neyi bekliyor bu insanlar? Binlerce, milyonlarca ayet var. Kendi bünyemizde ve dış dünyada pek çok ayet var. Kendi bünyemizdeki ayetler, vücudumuzda damarların içerisindeki kan, 50'den fazla içerisinde karışım olan bir madde. Bunlardan biri azalırsa denge bozuluyor. Tansiyon dengesi bozuluyor, insan ayakta duramıyor, başı dönüyor ve düşüyor. Hemen bir tahlil yapılıyor. İçerisinde çinko maddesinin az olduğu görülüyor. Hemen bir çinko iğnesi yapıyorlar. 2 gramlık iğne dengeyi düzeltiyor ve insan hemen ayağa kalkıyor. Başının dönmesi geçiyor. İşte bu Allah'ın ayetlerinden bir ayet değil mi? Doğduğumuz günden bu yana idrarla kanı birbirinden ayrıştıran böbrek vazifesini yapıyor, hiç haberimiz yok. Kılımız bile kıpırdamıyor, ağrı sancı duymuyoruz. Ama bugün böbreği çalışmayan insanlar diyaliz makinesine gidiyor birkaç saat. 100-150 milyon liraya giriyor. Böbreğimizin 24 saatte yapacağı işi 150 milyona yaptırıyorlar bugün. Ama insan savaştan çıkmışa dönüyor. Bir gün yerinden kalkamıyor, denge bozuluyor. Böbreğimizin hiç farkında olmadan yaptığı bu işler birer ayet değil mi? Birer ibret değil mi? Bünyemizdeki bunca ibretler, mesela gözümüzle göz kapağımız arasındaki doğduğumuz günden beri salgılanan bir sıvı var. Gözyaşı mı diyoruz, adına ne diyorsak, o salgısını durduruverse göz kapağımız gözümüze yapışır ve açılma imkanı olmaz. Ama doğduğumuz günden beri açılıp kapanıyor. Yine ağzımızın içerisindeki tükürük bezleri, tükürük salgılamasa ne olur? Ağzımız, dilimiz, damağımız kurur, konuşamayız. Tükürük bezleri sayesinde konuşabiliyoruz. Karşı taraftaki insana meramımızı anlatabiliyoruz. Ama işte Rabbimiz onu 10 dakikalığına faaliyetini durduruverse yapacağımız hiçbir şey kalmıyor. İşte yerde ve gökte ayetler çok. Kainat içerisinde ayetler çok. 10 yaşındaki bir ağacım köklerinden en ince dallarına varıncaya kadar döşenmiş hortumlar var. Gıda maddesini topraktan alarak çiçeklere, yapraklara, dallara götüren. Bunların hepsi ucuca ulanırsa dünyanın tam ortasını 40 sefer dolaşacak kadar hortum yapıyor. Bir ağacın içerisinde dünyayı 40 sefer dolaşacak hortum var. Binlerce, milyonlarca ağaç var. Hepsinde bunları hesap edersek bunların hepsi Allah'ın birer ayetidir. Neyi bekliyor bu insanlar? Meleklerin inmesini mi bekliyor? Rablerinin inmesini mi bekliyor? Veya bazı ayetler, bazı mucizeler mi görmek istiyor? İşte mucizeler. İnsanın bünyesinde de dış dünyada da pek çok mucizeler vardır. يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ ف۪ي اِيمَانِهَا خَيْرًا. Ancak Rabbinin onları imana mecbur edecek bazı alametleri geldiği gün, kıyametin büyük alametleri gelip çattığı gün, iman etmenin daha önce inanmamışsa veya inancıyla bir iyilik kazanmamışsa o günkü imanının ona bir faydası olmaz. Kıyamet kopacağı esnada kişinin imanı kendisine fayda sağlamaz. Veya ölüm alametleri belirmiş, sekerat anında iman ediyor. Onun imanı ona bir faydası olmaz. Öyleyse de ki, bekleyin, öyleyse ahiret gününü ey inançsızlar, biz de bekliyoruz başınıza gelecekleri. Bizim diyeceğimiz bu. İnanmıyorlarsa kafirler, inanmayanlar, onlara diyeceğimiz söz bu. Allah böyle emrediyor. 14 asır önce Peygamberimize emretmiş. De ki onlara, inanmayan bu kimselere de ki, intaziru, bekleyin bakalım. Başınıza gelecek o belayı, musibeti, o ahireti bekleyin. Ölümü bekleyin bakalım. Biz de sizin başınıza gelecek belaları ve musibetleri bekliyoruz. İnna müntaziru. Diyeceğimiz bu. İmana gelmiyorsa yapacağımız iş, söyleyeceğimiz son söz bu olacak onlara da. 159. ayet. İnnel lezine ferraku dinehum ve kanu şiyan leste minhum fi şeyin innema emruhum ilallahi sümme yunabbi'uhum bima kanu yef'alû. Dinlerinin bütünlüğünü bozup grup ve parçalara ayrılanlar var ya, senin onlara yapabileceğin hiçbir şey yoktur. Unutma ki onların işi Allah'a kalmıştır. Ve zamanı gelince Allah onlara vaktiyle yaptıklarını gösterecektir. İnnellezine ferraku dinehum. Din tektir. Sistem tektir. Nizam tektir. Şeriat tektir. Cemaat tektir. Ama bizim cemaat diyor adam. Ama bizim grup diyor adam. Fırkalara bölünmüş. Dinlerini fırka fırka yapanlar, dinlerini bölük pörçük edenler, gruplara ayrılanlar, o bizden değil diyor. Hepsi Müslüman, hepsi namaz kılıyor ama o bizden değil diyor. O bizim gruptan değil diyor, o bizim cemaatten değil diyor. İşte bu ayet-i kerimeyi bu insanlar iyi okuması lazım. En'am suresi 159. ayeti insanlar iyi okuması lazım. Dinlerinin bütünlüğünü bozup, İslam cemaati tektir. Endonezya'dan Malezya'ya kadar, Afrika'dan Avrupa'ya kadar, Rusya'ya kadar, nerede Müslüman varsa hepsi tek bir cemaattir, tek bir gruptur. O bizim gruptan değil, o bizim cemaatten değil, o bizden değil demek suretiyle gruplara ve parçalara bölünmeyin diyor Rabbimiz. اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَانٍ. Bu şekilde dinlerinin bütünlüğünü bozup gruplara ve parçalara ayrılanlar var ya, senin onlara yapabileceğin bir şey yok. Gel kardeşim birleşelim diyoruz, sen bize gel diyor, sen bizim cemaate gel. Cemaat tektir, İslam cemaattir, gel bu tarafa. Hayır diyor, bizim cemaat daha güçlüdür. Bizim cemaatin Türkiye'nin her bir tarafında grubu vardır, Türkiye'nin her bir tarafında şusu vardır, busu vardır demek suretiyle. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimeyle kişilerin kendi dinlerini, hayat tarzlarını, Müslüman olduk diyenlerin, Müslümanız diyenlerin bütünlüklerini bozup grup ve parçalara ayrılmalarını hoş görmüyor. Böyle bir şeyin olmayacağını bildiriyor ve diyor ki işte dinlerinin bütünlüğünü bozup grup ve parçalara ayrılanlar var ya, senin onlara yapabileceğin hiçbir şey yoktur. Onlar kronikleşmişler. Kendilerinden başka, kendi cemaatlerinden başka, kendi gruplarından başka bir şeyi tanımazlar. Dolayısıyla senin onlara yapabileceğin hiçbir şey yoktur. Leste minhum fi şeyin. İnnemâ emruhum ilallah, sümme yünebbi'uhum bimâ kânû yef'alûn. Unutma ki onların işi Allah'a kalmıştır. Onları Allah ne yapacağını bilir. Gruplara ayrılanları, İslam cemaatinden başka değişik cemaatler ortaya koyarak cemaatleşenleri Allah en iyi şekilde bilir ve zamanı gelince Allah onlara vaktiyle yaptıklarını gösterecektir. Siz dünyada şöyle şöyle yapmıştınız, siz dünyada şu şekilde hareket ederek kendinizle ayrı bir cemaat oluşturmuştunuz. İslam cemaati ortadayken filan cemaate karşı siz de bir cemaat oluşturmuştunuz diye Allah orada insanlara bu dünyada yapıp ettiklerinin haberini mutlaka gösterecektir ve verecektir. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Ve men ca'e bil seyyiyeti fela yücze illa misliha ve hum la yuzlemun. Evet, En'am suremizin 160. ayet-i kerimesinde Rabbimiz ne buyuruyor? Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim Allah'ın huzuruna bir sevap işleyerek iyi bir iş ve davranışla çıkarsa bu yaptığının en az 10'unu kazanacaktır. Bu ve benzeri ayetlerde 10 diye geçiyor. Başka ayet-i kerimelerde 700 olarak geçiyor. Başka ayet-i kerimelerde 30 bine varan nispetlerle katmerlenmiş olarak sevap verileceğini Rabbimiz bildiriyor. Evet, Rabbimiz yeryüzünde insanların yapıp ettikleri işlerin iyiliklerine göre, yapılan iyiliklere en az 10, 700, 700'ün katları ve 30 bine varan nispetlerle vereceğini beyan buyuruyor. Evet. Peki kötülük işleyenin durumu nedir? وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِسْلِهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Kim de kötü bir iş yaparsa, kim de kötü bir iş ile Rabbinin huzuruna çıkarsa, kim de kötü bir işle Rabbine karşı gelirse, kötülük yapmak suretiyle, günah işlemek suretiyle Rabbinin huzuruna çıkarsa, onun aynısıyla cezalandırılacaktır. Yani birebir Allah ona ceza verecektir. Bire karşı bir ceza ile cezalandırılmış olacaktır ve hiç kimseye de haksızlık yapılmayacaktır. İşte Rabbimiz bize böylece iyilik yapanın en az 10'dan başlayarak 30 bine varan nispetlerle ihlas ve samimiyetine göre yaptığı işin durumuna göre kişinin mükafat alacağını, kötülük yapanın ise bir kötülüğe karşılık bir tane günah yazılacağını bize bildirmiş oluyor ve hiç kimseye de haksızlık edilmeyeceğini anlatmış oluyor. Bu konuyla alakalı bir hadis-i şerif de hatırımıza geldi. Onu da aktaralım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bir kimse bir günah işlemeye niyet etse, evet, şu günahı işleyeyim istedi. Herkes işliyor, ben de yapayım bu günahı, ben de işleyeyim bu günahı. Hatırından geçirdiği ve o günahı işlemedi. Ne gerek vardı, işlemeyelim. Günah kazanmayalım, sevap kazanmaya çalışalım. O günahı işlemeyeyim dedi, vazgeçti ondan. O kişiye bir tane sevap yazılıyor. O günahı işlemeye başlamadığı için, teşebbüs etmediği için. Kişi niyet ettiği o günahı gerçekleştirir ise bir tane günah yazılıyor. Madalyonun öbür yüzüne bakalım. Kişi bir sevap işlemek için niyet etse, yarın şu hayrı hasenatı yapayım, şu fakir fukara ile ilgileneyim veya şunu yapayım bunu yapayım der de, değişik engeller çıkarak onu yapamaz ise mutlaka bir sevap yazılacaktır. Yapar ise en az ondan başlayarak 700'ün katları ve 30 bine varan nispetlerle Allah ona mükafat verecektir. Evet, ayet-i kerime böyle diyor. Hadis-i şerifte de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde buyuruyor bize. Öyleyse iyilik yapmayı artıralım. İhlasla, samimiyetle yapacağımız her bir iyiliğe Rabbimiz en az 10 ve 700'ün katları ve 30 bine varan nispetlerle bizi mükafatlandıracaktır. 161. ayet. Kul inneni hedani rabbi ila sıratı müstakim dinen diyemen millete İbrahim'e hanife ve ma kâne minel müşrikîm. De ki, bakın, benim Rabbim beni düzgün ve saf bir inanç aracılığı ile dosdoğru bir yola, her türlü batıldan uzak durarak Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in yoluna yöneltti. Evet. Bunu Peygamberimiz diyordu. Ondan sonra tüm Müslümanlar bu ayeti okuyarak Müslüman olduklarını, hidayete eriştirdiklerini, doğru yolda olduklarını, dosdoğru din, İbrahim dini üzere olduklarını hepsi söylediler. Biz müşrik değiliz. Allah'la birlikte başka kanun koyucuları tanımayız. Allah'ın yanı sıra başka kimselerde güç görmeyiz. Dolayısıyla biz İbrahim'in dini, sistemi ve hayat tarzı üzereyiz diyorlar tüm Müslümanlar ve diyecekler tüm Müslümanlar kıyamete kadar. Biz de aynısını söylüyoruz. Kul inneni hedani rabbi ila sıratı müstakim. Rabbimiz bizi doğru yoluna, hidayetine iletti. Doğru yolu olan şeriatına, doğru yolu olan Kur'an'ına, vahyine, peygamberin yoluna bizi iletti. O din ki dinen kıyamen millete İbrahim hanife. Evet, o din ki, o inanç sistemi ki, Allah'ın İbrahim peygamberine verdiği her türlü batıldan uzak durarak Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in yoludur o. Bizi ona iletmiştir Allah. Evet, 162. ayet. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. En'am suresi 162. ayeti her an, her daim, gece gündüz, sabah akşam söylememiz lazım. Veya bu inançla yaşamamız lazım. Neymiş? Kul. Rabbimiz diyor ki, de ki, haykır, söyle, duyur. Etrafındakilere duyur. Kendin bil, buna göre yaşa. Müslüman olduğun böylece ortaya çıkmış olsun. Ne diyeceğiz? İnne salati. Bakın, benim kıldığım namazlar. Ve nusuki. Ve bütün yaptığım ibadetler, kurban kesmekten tutun, yaptığımız nafile ibadetlere, farz ibadetlerin tümüne varıncaya kadar, hac ibadetlerine varıncaya kadar hepsi, namazımız da, tüm ibadetlerimiz ve kulluklarımız da, evet, ve mahyaye, hayatım ve memati ve ölümüm, yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah adınadır. Ben yaşıyorsam Allah adına yaşıyorum, ölüyorsam Allah'ın elindedir ölüm diye ölüyorum. Dünyada yaptığım her şeyi Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyorum. Evet, tüm yaptığım şeyleri o emretti diye yapıyor. Yapmadığım şeyleri de o yasakladığı için yapmıyorum ben. Ölümüm ve dirimim Allah'a aittir. Allah için yaşarım, Allah için ölürüm. İbadetlerimin, kulluklarımın hepsi Allah'a aittir. Bunu söyleyemiyor pek çok insan. Riya kastıyla yapıyor bazı insanlar ibadet ve kulluklarını. Evet, bazı insanlar biliriz. Yaşı 70'i geçmiş, bu sene hacca gideceğim diyor. Niye? Köylünün dininden kurtulabilmek için bu sene hacca yazıldım diyor. Köylü ne diyordu? Yaşın 70'i geçti, paran var, imkanın var, her şeyin var. Sen hala hacca gitmedin. Bu laftan kurtulmak için ben bu sene hacca gideceğim, yazıldım diyor. Allah rızası için yazılmadın mı sen? Yok diyor. Doğru söyleyeceksek, köylünün dininden kurtulmak için ben bu hac ibadetini yapacağım diyor. Allah rızası için yapmıyor yani. İşte bu ayet-i kerimede diyor ki Rabbimiz kul, haykır, söyle, duyur, inne salati, benim namazım, ve nusuki, haccım, kurbanım, tüm ibadetlerim, ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Hepsi Allah içindir. Allah emrettiği diye yapıyorum ben bunları. Allah emrettiği için yapıyorum, Allah yasakladığı için yapmıyorum. Yine bazı insanlar tanırız, kayınpederi kendi evine geleceği gün, çok güzel bir şekilde kollarını sıvıyor, paçalarını sıvıyor, onun geleceği saatte lavabonun başında abdest alıyor. Hemen Haydi diyor, namaz vakti, yakın camiye gidelim mi? Her gün namaz kılmayan damat, kayınpederinin namazı kılanı sevdiğini bildiği için o geldiğinde davranıyor namaza. Kim için kılıyor namazı? Allah için mi? Hayır, kayınpeder için. Kayınpeder evden gittikten sonra yine namazı bırakıyor. Yani kimileri kayınpeder için, kimileri falan ve filan için, kimileri de falanın sözünden kurtulabilmek için ibadet ve kulluğunu yapıyor. Dolayısıyla Allah rızası için yapmadığından dolayı Allah'tan ecir beklemesi mümkün değildir. Allah yarın kıyamet günü diyecek ki, kim için kıldınsa ondan iste ecrini, ücretini. Kayınpederinden iste, o versin sana ücretini. Çünkü sen benim rızamı kazanmak için namaz kılmamıştın. Sen hacca gitmiştin, hac için benden ücret istiyorsun, sevap istiyorsun. Sen haccı köylünün dilinden kurtulmak için yapmıştın, köylüden al sevabını diyiverecek Rabbimiz. Dolayısıyla hiç kimse yaptığı ibadet ve kulluktan da sevap kazanamayacak bu durumda. İşte okuduğumuz bu ayet-i kerime, yani En'am suremizin 162. ayet-i kerimesini her daim hatırımızdan çıkarmayacağız. Tüm ibadet ve kulluklarımızı bu ayete göre yapmış olacağız. İnne salati, benim namazım ve nusuki ve tüm ibadetlerim, tüm kulluğum, Allah'ın yap dediklerini yapmam, yapma dediklerinden kaçınmam ve mahyaya, hayatta olmam, diri olmam, diri kalmam ve memati ve ölümüm lillahi rabbil alemin, alemleri yaratan Allah içindir. Alemleri yaratan Allah adınadır. Yaşamam da, ölmem de, ibadetlerimin tümü de namazımda. Öyleyse biz de öylece ibadet ve kulluğumuzu sürdürelim. Bunun dışında bir kulluk modeli de zaten olmaz. 163. ayet. En'am suresi 163. La şerike leh ve bizalike ümirtu ve ene evvelül müslimiyim. Ki onun ortağı yoktur. O Allah'ın ortağı yok. O Allah'ın hiçbir şekilde yardımcısı yok, destekçisi yok. Onu ortak olabilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur ve olamaz. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadetimizi yaparız. O Allah'ın hiçbir şekilde ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben benliklerini Allah'a teslim edenlerin daima öncüsü olacağım. Evet, benliklerini Allah'a teslim edenlerin öncüsü ve birincisi ben olacağım diyeceğiz. Peygamberimiz bu ayet indiğinde öyle diyordu. Etrafındaki sahabe öyle dediler. Kıyamete kadar Müslümanım diyenler böyle diyecek. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk ederim. Hayatım, ölümüm, tüm ibadetlerim ve namazım onadır. O emrettiği için yaparım. O yasakladığı için bazı şeylerden kaçarım. Benim Rabbimin, alemlerin Rabbi olan Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum. İbadetim budur, hayatım budur, yaşama tarzım budur. Böyle emrolundum ve ben dolayısıyla Allah'a teslim olanların, iradesini ve benliklerini Allah'a teslim edenlerin daima ilki ve öncüsü olacağım denilecek. 164. ayet. Kul egayrallahi ebghi rabben ve huve rabbu kulli şeyin. Ve la teksibu kullu nefsin illa aleyha. Ve la teziru vaziratun vizra ukhra. Summe ila rabbikum merci'ukum feyunebbi'ukum bima kuntum fihi tahtelifun. De ki, haykır ve duyur. Öyleyse o, her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka bir Rab mı arayacağım? İnsanların işlediği kötü fiiller, insanların işlediği her türlü kötülükler yalnızca kendilerini ilgilendirir. Ve sorumluluk taşıyan hiç kimseye başkasının sorumluluğu yüklenemez. Evet, kimileri ne diyor? Yeni damat adayına dedesi teklifte bulunuyor. Oğlum, bir kasa rakı al gel, zamah yapın ve içim. Dede, Allah haram kılmıştır, içilir mi? Günahı benim boynuma oğlum, ömründe bir sefer evleneceksin, iç diyor. Kim yapıyor bu tavsiyeyi? 70 yaşındaki dede yapıyor, torununa yapıyor. Günahım benim boynuma diyor. O da eğer aldanırsa, bu ayetten haberi yoksa, ikisi de aynı günahı işlemiş oluyor. Dede de aynı günaha ortak, içenler de aynı günahı işlemiş oluyorlar. Dolayısıyla nineler de torunlarına, kız torunlarına tavsiyede bulunuyor. Kızım gelin olacaksın, başını aç, güzelce gelinliğini giy, güzel bir fotoğraf çektir damatla birlikte. O büyük fotoğrafı da fotoğrafçı dükkanında teşhir edilsin. Öylece gez. Nine, Allah yasaklamadı mı başımızı açmayı, saçımızın telini bile göstermeyi deyince, günahı varsa benim olsun kuzum, ömründe bir sefer evleneceksin, yap bunu diyor. Bunu da nineler torunlarına tavsiye ediyor. İşte bu ayet-i kerimeyi bilen torunlar buna yaklaşmazlar. Aynı günaha kendisi giriyor, nine de giriyor, torun da giriyor, dede de giriyor, torun da aynı günaha giriyor. Çünkü وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةُ الْمِزْرَ اُخْرَى Kimse kimsenin yükünü yüklenemez. Kimse kimsenin sorumluluğunu taşıyamaz. Herkesin yükü kendinedir. Böyle durumlarda iki tarafta yükümlülüğünü yani suçunu ve cezasını çekecektir. Sümme ila rabbiküm merciyukum. Evet. Zamanı geldiğinde hepiniz Rabbinize döneceksiniz. Feyunebbiküm bima kuntum fihi tahtelifun. Ve o zaman Allah üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyi size haber verip gösterecektir. Dünyada ihtilaf etmişti dede ile torun başörtüsü konusunda veya içki içme konusunda veya değişik konularda. Evet, o ihtilaf orada çözüme kavuşacak. Allah doğruyu orada gösterecek ve bildirecek. 165. ayet. En'am suremizin son ayeti kerimesi. Bugün En'am suresini bitirmiş olacağız. İnşallah bir sonraki dersimizde Araf suresinden başlayacağız konumuza. Evet, Rabbimiz En'am suremizin 165. ayetinde de buyurur ki وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَر۪يُ الْاِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورُ رَح۪يمٌ Zira o Allah sizi karakter, güç, bilgi, sosyal statü ve servetleriniz vasıtasıyla dünyaya mirasçı yapmıştır. Bizden evvel kimler vardı bu topraklarda yaşayan? Yoklar hepsi, gittiler. Şimdi biz varız. Belki biz de 50 sene sonra yok olacağız. Bizden sonraki nesiller bu yeryüzünü kaplamış olacak. İşte Rabbimiz yeryüzünü değişik kesimlerde, değişik zamanlarda, değişik insan gruplarına mirasçı yapıyor ve onlar yaşıyorlar orada. Bir kısmınızı diğerlerine derecelerle üstün kılmıştır. Herkes aynı akıl ve fikre sahip değildir. Herkes aynı statüde değildir. Herkes aynı konumda değildir. Herkes zeka ve kabiliyet yönünden, mal, mülk, servet yönünden aynı şekilde değildir. Allah derecelerle farklı kılmıştır. Dolayısıyla bahşettiği şeylerle sizi Allah sınasın, imtihana tabi tutsun. Şüphe yok ki Rabbiniz cezalandırmasında çok hızlıdır. İnne rabbeke seri'ul ikab. Allah aniden cezalandırır. Bu dünyada da gönderebilir musibetini, afetini. Öbür tarafta da gönderebilir Allah afetini ve musibetini. Çabucak cezalandırır. Ve innehu leğafurur rahim. Ama unutmayın ki o gerçekten de çok acıyan ve bağışlayandır. Dolayısıyla Rabbimizin çok acıyan ve bağışlayan olduğunu da hemen bildirmiş oldu. Yani cezaları çabucak verendir ve aynı zamanda da unutmayın ki gerçekten çok acıyan ve bağışlayandır. Böylece En'am suremizin 152. ayet-i kerimesinden 165. ayet-i kerimesine kadar olan bölümü de bugün öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Araf suresinden devam ederiz. Kitabımıza, Kur'an'ımıza, anayasamıza hep birlikte öğrenmeye ve anlamaya. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.